राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060, तदनुसार 8 अगस्त 2003 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यर्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके प्रवचनों में ये बात आती है कि जो भी काम करो वो भगवान के समर्पण कर दो। वो भगवान के समर्पण करना क्या है ये हमारे समझ में पूरा आ नहीं। जैसे नौकर काम करता है मालिक का, नौकर मालिक का काम करता है, जैसे स्त्री पति का काम दंडाती है और करती है, बालकों का पालन करती है, रसोई बनाती है, सब पति का काम है। ऐसे मैं करूं जो सगल भगवान का काम है, छोटा बड़ा सब काम भगवान है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, भगवान राजी बन कर रहा हूं। जैसे बालक भोजन कर लेता है अच्छो ज्यादा तो महाराज जी होते ही नहीं, भोजन करता भी कृपा है, आप ये सेवा है, भोजन अपने करते है, सेवा मारी हो गई, महाराज जी होते ही नहीं। इसलिए भगवान राजी हो गए, झाड़ू लगाओ भगवान का काम करो, फूस उठा फेंको भगवान का काम करो, पेशाब करूं भगवान का काम करो, थूकू भगवान का काम करो, स्नान करूं भगवान का काम करूं, हाथ दो भगवान का काम करूं, छोटे बड़े सब काम भगवान का करता हूं, भगवान का धंधा करता हूं, समझ में ईश्वर होता हूं श्रृंगा करो। इसमें जिस भाई का प्रश्न हो उस भाई को कह रहे प्रश्न करो, समझ नहीं आए तो केवल बदल दो बात। बढ़िया बात यही है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, सबसे कहना है मैं सबसे ही। बड़ी सुगम बात, बड़ी सुलभ बात, जो हमारी क्योरी है वो अच्छी बात नहीं करिए तो मान लो मैं भगवान का हूं, भगवान मारा है। अब धन तो करूं भगवान ही करूं। जैसे स्त्री करती है जो काम करती है पति के संबंध से टीकी लगाती है वो भी भगवान का काम है, पति तो काम है, ऐसे काम करूं सब भगवान में करूं, बहुत बढ़िया चीज, बहुत है उत्तम चीज है। जो कुछ करूं भगवान में करूं, भगवान का काम करता हूं। समझ नहीं है पूछो, जिस भाई का प्रश्न हो नाम लिखा है, नाम लिखो और वो पूछो, क्यों कहने से नहीं भाई पूछो, आप जो शंका हो पूछो, जो भी शंका हो सब काम भगवान का है। संकोच की बात है, नाम लिखने से हिसाब और पूछो से, जब लिखते शंका नहीं आई तो पूछने में संकोच की बात है। जो ही काम करूं आज से जो काम करना है सब भगवान का काम करना है, भगवान भगवान का जीत है, भगवान प्रसन्न है। भोजन करूं तो भगवान का काम करूं, जल पीऊं तो भगवान का काम करूं, सोऊं तो भगवान का काम करूं, बैठूं तो भगवान का काम करूं, सत्संग में जाऊं तो भगवान का काम करूं, सत्संग सुनूं तो भगवान का काम करूं, सत्संग आऊं तो भगवान का काम करूं, घर का काम करूं तो भगवान का काम करूं। अपने आप को भगवान से छूट कर दिया, अब जो करो जो भगवान का काम है। अब शंका करो भाई, नाम लिख दिया करो और शंका करो, सब पूछो, कोई पूछना नहीं है, नाम लिख दिया करो। स्त्री के लिए तो पति मौजूद है और पुत्र के लिए माँ मौजूद है, इसलिए उनके लिए काम करने में तो कठिनाई नहीं मालूम देते, लेकिन भगवान दिखते तो कहीं है नहीं, अब वो कैसे काम कैसे कैसे वो भगवान कैसे बात करते हैं। माँ बाप तो मर जाएंगे, भगवान मरे थे नहीं, माँ बाप तो मर जाएंगे, भगवान मरते ही नहीं कभी, सगड़े हृदय में सबके हृदय में सर्वशिष्या हम निर्विषण ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देशन थे, हम आत्मा गुणा कहते सर्वभूता सहित सबके भीतर भगवान है, आप ध्यान नहीं देते, भगवान अमर अमर अमर पति है, माँ बाप तो बन जाएंगे, नौकर काम करता है सब जगह, मालिक नहीं देखते, मालिक थोड़ी देर देखते काम दे जाता है, तगादे पर जाता है, कहीं निकलने के जाता है, व्यापार करने को जाता है, तो वहां व्यापार मालिक का ही करता है, नहीं गुमास्ता मालिक के नाम से करता है, कहां दे मालिक कहां देता है। भगवान कह रहे हैं 360 मुनीब महापुर कृपा गाड़ी, बेके तो बगीचा मारो नरसी मारो सिद्धनी, दूसरा कोई नौकर लगता है तो माते बनाता है, भगवान भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट बनी, भगवान के शरण जाते हैं तो भगवान उसको मुकुट मणि बनाते हैं, तुझे किसी नौकर जाओ तो छोटा बांधते हैं, भगवान उसको बड़ा बांधते हैं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, भगवान के सब मालिक मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तिलों के घूमे होते मिलेगा, भगत मेरे मुकुट मणि, कोई भी आप काम करोगे तो आप वो नौकर समझेगा, हम मालिक हम, अरे भगवान सोचे भजन करता है इसके बाद दास हूं मैं तो हूँ भगत न का दास, भगत मेरे मुकुट मणि है, कोई मालिक बताओ, इतना बैठे बताओ कोई मालिक, भगवान के सिवाय ऐसा मालिक बताओ कोई, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि है, कोई मालिक तिलों को नहीं मिलेगा, कह रहे भाई देखते है, अरे देखते हम बढ़ कर है यो न देख लो, बोलो सच्ची बात है कि नहीं, कोई नहीं भाई नौकरी को दास बनेगा, चौबे जी काम करते थे तो घनश्याम को कह दिया, चौबे जी ने जो शेठ जी हमारे सामने की बात है, घनश्याम क्या चौबे जी नौकर समझता है तू, क्या काम करते पैसे पे तू नौकर समझता है, नौकर नहीं है, घनश्याम जी को शेठ जी ने धमकाया तो नौकर समझता है, ए भगवान और भगत है दो ही है ऐसे, हे तू रह जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, वो ही है। हेतु रहित जगत उपकारी तुम तुम्हारे सेवक उपकारी। तो भगवान मौत में ही मानते है कोई ऐसा मालिक बताओ? भगवान ऐसा मालिक मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। भगवान और भगवान में दो ही है ऐसे। जो सेवक हो मुकुट में सौर मूट मई मैं मूट मई आप दिन धमकाया घनश्याम जी को नौकर समझता है कर रहे नौकरी लिखना पढ़ना सब करते थे करते हुए भी शेरने का नौकर समझता है ना करे मत समझो अपना भाई है अपना है बोलो नौकर समझ धमकाते तो नौकर समझता है तो भगवान भगवान ने भगे दो है ऐसे कृष्ण इस वास्ते शेठ दिख है अरे दिखे बिना सबका मालिक है सबके हृदय में है सबका मालिक है वही नहीं भगवान का भगत योगी नाम पर सर्वेश्वर ज्ञान योगी भक्ति योगी अष्टांग योगी लय योगी मंत्र योगी चंद्र योगी कई योगी योगी नाम अभी सर्वेश्वर क्या है मदगते अंतरात्मना श्रद्धावन भजते योग समय युक्त तमो मत युक्त तम है वो योगी नाम सर्वेश्वर जितने योगी हो भक्ति योगी होता है कोई ज्ञान योगी होता है कोई ध्यान योगी होता है कोई कर्म योगी होता है अष्टांग योगी होता है योगी नाम सर्वेश्वर मध्य अंतरात्मा भीतर से बने होता है श्रद्धावान बलते योम समय युग तो तमो मत ये तो धर्मिया मृत्यु इसम परिपाश होते श्रद्धा मत परम भक्ता ते भी अति उप्रिय अति उप्रिय बताया प्रिय नहीं अति उप्रिय भक्ता से अति में प्रिय तो आगे कौन करता है सिवाय भगवान के कोई है ही नहीं ऐसा भगत सीख रहा है भगवान सीख है थोड़ा ही है भगवान स्वभाव है स्वभाव है स्वभाव अर्जुन रथ आंकते हैं दुनिया मात्र के बालिक होते हुए रथ आंकते हैं अर्जुन कैजी होते हैं हाथ देकर हाथ में चढ़ाते थे पछड़ते आप उतरते पहले उतरता है घोड़े पकड़े उतरे अंतिम दिन में भगवान ने कहा अर्जुन तुम उतर दिया अंतिम दिन है सदा भगवान उतरे पछड़ता रहे मालिक समझे अर्जुन को ये तो सारथी है सारथी नौकर होता है नहीं अर्जुन को चढ़ा कर दिया फिर चढ़ते है उतरने में पहले उतर कर अंतिम दिन भैया तो उतर गया अरे भगवान उतरे जुड़ गया रथ संत भगवान का संकल्प था कि युद्ध करने जितने दंदर है तो अस्त्र शस्त्र आदमी अस्त्र आया दिवस भगवान उतरिया हनुमान जी कूद के ऊपर से ऐसा कौन मालिक, ऐसा कोई मालिक मिले नहीं, ऐसा गुरु मिले नहीं, ऐसा हितेशी बेटा मिले नहीं। मैंने माँ को बेटा बनाया, माँ बन जाओ। ऐसे भगवान, हमारे भगवान ऐसे भगवान है, समान भगवान ही और कोई नहीं। भगत बनते भगत भगत तो हमारे काम करो, सब काम भगवान है। जन भाई ने कागज दिया पूछो, जरूर मत प्रश्न करते थे, लाज वो आए ने पूछने में क्या लाज है। कागज लेकर जाए सर्व आई वो ने अब पूछे सर्व है। वही समझा नहीं समझा, क्या शंका रही बोलो सही, मेरे को पता है नहीं। आप यो कर सकते हैं नहीं, ये गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, यत करो से यदना से यद जोहो से ददा से यद तपस से कौन थे तत्पुरुष मद अर्पण मेरे अर्पण करते सब सब जगह पढ़िया नहीं गीता नहीं है। यद करो से यदना से यद जोहो से ददा से यद यह तपस्या से खोलते तत्कोष मदर प्रणाम मेरे अर्पण करते पत्रम पोषम फलम तो एम योग भक्तिया प्रयत्ति तदम भक्ति मृदम बसना हुई पत्र पोष फल जल तो मेरे अर्पण होते भगवान का प्रसाद हो गया, सब सब प्रसाद हुआ भगवान का प्रसाद। डरो नहीं, डरते नहीं पूछो। आप कोई खराब काम करते हैं डर की बात है, डर की बात है। कोई शंका रही तो पूछो, ये पूछने से भीतर से बात निकलती बढ़िया। मेरे को तो पता नहीं आप क्या शंका है, कहने से पता लगे बहुत फायदा होता है, सबको फायदा होता है। साधने के बाद पूछता है उन्हें सबको फायदा होता है। तो भाई पद सुना दे, भगत मेरे है मुकुट मणि, सब प्रेम से सब सुनता प्रेम से, भगवान कह रहे हैं सबसे बड़े उनके समान न त्वत्समोस्त्यभ्यति का कुतोन्य, तुम्हारे समान भी कोई नहीं तो अधिक कैसे होता, भगवान के समान भगवान ही है कोई नहीं ऐसा। सुनो प्रेम से सब सुनो, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, मुकुट मणि मारा सिर का धनी, मुकुट मणि मारा सिर का धनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो जो मोहि भजे भजूं मैं वाको हूँ दासन को दास। जो मोहि भजे भजूं मैं वाको हूँ दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, सेवा करे सेवा हो सर चाबीस वास। यही तो मेरे मन में ठनी, सेवा करे करूं मैं सेवा, सेवा करूं मैं सेवा हो सर चाबीस वास। यही तो मेरे मन में ठनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे सुपत मनी। जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान, जूठा खा आचार विचार कछु नहीं देखूं, देखूं मैं प्रेम सम्मान। आचार विचार कछु नहीं देखूं, आचार विचार कछु नहीं देखूं, देखूं मैं प्रेम सम्मान। कर राखूं आन सिर का धनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ दास, भगत मेरे मुकुट। पग चापू अरु सेज बिछाऊं नौकर बनू हजार, पग नौकर बनू। हाँ पग चापू अरु सेज बिछाऊं नौकर बनू हजार, पग चापू अरु नौकर। ए जी हाकूं बैल बनू गढ़वारो, हाकूं गढ़वारो बिन तन खारथ वान। करूं मैं सेवा जैसी बनी, मैं तो बैल बनू गढ़वारो, हाकूं बैल बनू गढ़वारो बिन तन खारथ वान। करूं मैं सेवा जैसी बनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो अपने प्रण को छोड़ भगत को पूरो प्रण ही निभाऊं, अपनों को छोड़ भगत को पूरो प्रण ही निभाऊं। साधु याचक बनू कहे तो, साधु याचक बने तो बेचे तो बीकर जाऊं और तुम क्या कहूं मैं घनी साधु याचक बनू कहे तो साधु याचक तो बेचे तो बीकर जाऊं और तो क्या कहूं मैं घनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे उपटमनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत उपटमनी कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपना जो कोई भक्ति करे कपट से उनको भी अपना जो कोई भक्ति करे कपट से उनको भी अपना जो कोई भक्ति करे कपट से उनको भी अपना शाम दाम अरु दंड भेद से शाम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते पे लाऊं नकल से असल बनी श्याम दाम अरु दंड भेद से श्याम दाम अरु से सीधे रास्ते पे लाऊं नकल से असल बनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे उपट मनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे गरुड़ छोड़ वैकुंठ त्याग कर नंगे पांव धाम गरुड़ तो नंगे पैरों हाँ गरुड़ छोड़ वैकुंठ त्याग कर नंगे पांव धाम गरुड़ तो जह तह भीड़ पड़े भगतन पे जह जह भी भगतन पे तह तह दौड़ो मैं जाऊं सजू प्रभु का प्रभु अपनी जह भीड़ पड़े भगतन पे जह तह भीड़ तह तह दौड़ो मैं जाऊं सजू प्रभु ता अपनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि मैं तो हूँ भगत बनी बन रही वाँ में करता मुझे ठहरावे जो कुछ बन हाँ जो कुछ बनी बन रही वाँ में करता मुझे ठहरावे जो कुछ बन नरसी हरि गुरु चरण को चेरो नरसी हरि गुरु चेरो चरणों में सी शन वावे पति वर्ता एक धनी नरसी हरि गुरु चरण कुचेरो नरसी और नीसन वावे पति वर्ता एक धनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि मैं हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि गीता में कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव वजाम्य आऊं बेटे समझे तो गुरु समझे तो बड़ा समझे छोटा समझे नौकर समझे जो वो समझे क्यों ही मैं समझूं किसी तरह से किस बात से जो काम करो भगवान काम करो सगला काम छोटा बड़ा सब काम भगवान करो दूसरो कोई ऐसा भगत नहीं है कि नौकर लोग भी भगत बन जावे ऐसे भगत का मालिक तो मालिक बना हुआ है कैसी बात है ऐसी शक्ति किसी में नहीं है बताओ आप कोई ऐसो जो भगवान की तरह दास बन जाए इस वास्ते आप जहां हो वहां ही वो भगवान को याद कर लो हे नाथ मैं आप गाऊं हे नाथ मैं आप गाऊं हे नाथ मैं आप गाऊं जितने भाई बहन बैठे हैं भगवान को मालिक मान ले मान्यो है तो है ही पहले नहीं मानो तो मान ले मैं भगवान हूँ भगवान मेरे है मेरे तो भगवान है मेरे तो गिरधर को पास दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर को पास दूसरा न कोई कैसी बढ़िया बात बताई कैसे भगवान बन जाओ हजारों लाखों करोड़ों अरबों बने बाद में सब हो जाओ सबकी भक्ति करो सबकी कोई मारे करे भी तो हजारों में सेवा कैसे करे भगवान के करोड़ों की अरबों की सेवा करो सबकी सेवा अर्जुन के अरबो शुद्धना थे उन्हें लड़ाई हुई तो अर्जुन काल में तीन बाणा तेरह बाणों से मार दूंगा बाण पर भगवान तब चले भगवान कहने मैंने जो जो रामायण में भागवत में जो मैं कहा है वो पुण्य सभी धरु मैं भी भगवान पुण्य धरियो बाण पर तीनों बाण सुनना क्या तीनों काट दे रू तीनों काट दूंगा जो कर तीनों काट दूंगा मैं या दोनों भगत देखो तीस रुपये मारे हो दो दुकान थे पहले तीस रुपये मारे हो मैंने फटकार काट दियो वो आधो बाण पढ़ कर उठो मत काट दिया भगवान चलो पड़ेगा तीन बाण मैं काट दो मार दूंगा क्या तीनों ही बाण काट दूंगा भगवान न सम तत्समोस्ते आपके समान में कोई नहीं है अधिक कहां से होगा समान में भगवान भगवान है